جل اسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين محترم المسلمين geçen dersimizde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlerin ortaya koydukları zihinlere yerleştirmek istedikleri iki kelime üzerinde durmuştuk. Birisi çağ dışı kelimesiydi, öbürü de çağdaş kelimesiydi. Bütün bunlar kasıtlı, ısrarlı, planlı, programlı, belli bir gayeyi, belli bir hedefi içine alan birer kelimeydi, birer davranıştı ve bunların arkasında korkunç bir tahribat yatıyordu. Bunların arkasında müthiş bir mana gizliydi. Özüyle, esasıyla söylemek gerekirse, doğrudan doğruya İslam'ı zihinlerden silebilmek için, İslam'ın getirdiği iman esaslarını kafalardan, beyinlerden, vicdanlardan silebilmek için, çeşitli kelimelerle ve çeşitli kelimelerin arkasına saklanarak İslam'a taarruz ediyorlardı. İşte çağ dışı kelimesi de aynen arkasına saklandıkları korkunç bir kelimeydi ve İslam'a taarruz gayesiyle ortaya konmuştu. Evet. Aziz müminler, bunu yaparken samimi olamamışlardı. Samimi değillerdi. Kökünden kazıyamamışlardı. Ve içlerindeki düşmanlıklarını da gizleyememişlerdi. Geçen ders temas ettiğim gibi, temelde çağ dışı dedikleri halde, İslam'ın birçok unsurlarını, İslam'ın birçok şiarını, İslam'ın birçok motiflerini almaktan da geri durmuyorlardı. Kullanmaktan da geri kalmıyorlardı. Dolayısıyla samimi değillerdi. Ve göründükleri gibi olamıyorlardı. Oldukları gibi görünemiyorlardı. Zaman zaman münafıkça tavırlar takılıyor. Ama Müslümanın yüreğindeki, kalbindeki imanı da tutmaya devam ediyorlar. Onların düşüncelerine göre çağdaş bir hayat tasavvuru doğrudan doğruya İslam dışı bir hayattı. Çağdaş hayat diyor. Çağdaş, aynı çağda, içinde yaşadığımız asırda, bütün yeryüzü insanlarının ortak taraflarını, yaşama şekillerini, yaşama gayretlerini, maksatlarını içine alan bir hayatı kastetmek istiyorlardı. Çağdaş hayat. Doğrudan doğruya İslam dışı bir hayatı kastediyorlardı. İslam'ın kökünden kazıyıp reddettiği bir hayat. İslam'ın değiştirmek için geldiği bir hayat. İslam'ın yeni baştan kurduğu, yeni baştan tesis ettiği hayatın tamamen dışındaki bir hayatı kastediyorlardı. Aziz müminler, onlar şimdi biraz sonra göreceğimiz gibi çağ dışı dedikleri hükümleri, hakikatleri, esasları bir kalemde, bir çırpıda inkar ettiler. bir çırpıda inkar ettiler ve tek kelimeyle bunu söndürmeye çalıştılar. Müslümanları ve Müslümanların yaşayışına çağ dışı diyenler cemiyeti tam manasıyla 1400 yıl evvelki hayata götürdüler. Müslümanın hayatına çağ dışı diyenler, Müslümanın ahlakına çağ dışı diyenler, Müslümanın dünya görüşüne çağ dışı diyenler, bu cemiyeti tam manasıyla 1400 yıl önceki hayata götürdüler. Hayata götürdüler. 1400 yıl önce ne vardı? Henüz Kur'an nazil olmamıştı. Henüz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Kur'an nazil olmamıştı. Kur'ansız bir cemiyetti o cemiyet. Nübüvvetin ışıkları sökmemişti. Kur'an nüzul etmemiş, Allah-u Teala henüz Kur'an'ı göndermemişti. O zamanki hayat bütün dehşetiyle nasıl ki Kur'ansız bir hayat ise bugün de aynen Kur'ansız bir hayatın dehşetini yaşıyoruz. Kur'an'a çağ dışı diyenler bizi 1400 yıl evvelki hayata mahkum ettiler. Ne vardı o zaman? Kur'an nazil olmadan önceki Araplara biliyorsunuz cahiliye Arapları deniyordu. Cahiliye Arapları. Müşrik Araplar, putperest Araplar. O günün insanları. Kur'an inmeden önceki insanlar. Cahiliye. O kadar cehalet hakim idi ki, o kadar vahşet ve dehşet hakim idi ki, insan hayatı namına bir şey bulunmuyordu. İnsan hayatı. Bahusus kadın denilen varlık, kadın, o kadar alçalmış, o kadar hakarete uğramış, o kadar değerini ve kıymetini kaybetmişti ki, cahiliye Araplarında bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman anası, babası, etrafı utanır, sıkılır ve yeryüzüne gelen bu kız çocuğundan ar duymaya başlarlardı. Sıkıntı çekerlerdi. Sonunda bu kız çocuğu konuşmaya başlayacak kadar, yürümeye başlayacak kadar oldu mu, onu tertemiz yıkarlar, elbiselerini giydirirler, saçlarını tararlardı, çölün ıssız bir köşesinde boyu kadar kazılan bir çukurun kenarına götürürler, yavruyu diri diri topraklara ve çölün kumlarına gömerlerdi. Dünya tarihi bunu tespit etmiştir. Çukura gömülen çocuk ışıl ışıl gözleriyle babasına bakar, merhamet isterdi. Fakat ne korkunç bir adet ve ananeydi ki o gözleriyle bakan yavrunun yüzüne avuç dolusu kumları serpiştirirler. Önce gözlerini kör ederler, sonra da boyuyla beraber toprağa mahkum ederlerdi. Zulüm devirleri, Kur'ansız devirler. Bugün de aynen Kur'ansız bir hayat yaşıyoruz. Ondan daha korkunç bir hayata mahkum ettiler toplumu. Kur'an'a çağ dışı diyenler, Kur'ansız hayatın, 1400 yıl önceki hayatın en çirkin taraflarını yaşamaya mecbur ettiler bizi. Bugün öyle bir aile hayatı, öyle bir kadınlar sınıfı, öyle bir cemiyet meydana getirdiler ki, cahiliye Araplarının yaptıklarından 100.000 defa daha kötü ve iğrenç bir şey ortaya çıktı. Cahiliye Araplarında erkek çocuklarına dokunmazlardı hiç olmazsa. Sadece kız çocuklarını toprağa gömerlerdi, öldürürlerdi. O da dünyaya geldikten sonra, dünyanın güneşini gördükten sonra, havasını teneffüs ettikten sonra, suyunu içtikten sonra, annesinin göğsündeki sütü emdikten sonra, kullandıktan sonra gider ölüme mahkum olurdu. Ama bugün öyle kadınlar meydana getirmişlerdi ki, sosyete sınıfı, bir takım cemiyetler, bir takım kulüpler, bir takım insanlar meydana getirmişlerdir ki, ana rahminde 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık yavruları çocuk erkek midir, kız çocuğu mudur diye araştırmadan, daha dünyanın güneşini görmeden, havayı teneffüs etmeden, annesinin göğsündeki sütü içmeden, katil bir doktorun önüne giderek, kürtaj yaptırmak suretiyle, çelik bıçaklarla ana rahminde o çocuğu kıtır kıtır doğrayan bu kadın ve bu cemiyet, cahiliye Araplarından 100.000 defa daha aşağılık bir cemiyettir. Kur'an'a çağ dışı diyenler, işte böyle bir cemiyet ortaya koydular. Kur'an'a çağ dışı diyenler, işte böyle bir cemiyet ortaya koydular. Nerede insan hakları? Nerede canlının hukuku? Nerede İslami hakikat? Evet. Hiç olmazsa Araplar kız veya erkek diye ayrım yapıyorlardı. Bunlar hiçbirisini ayırmıyor. Onlar hiç olmazsa dünyaya geldikten sonra bu şenaati işliyorlardı. Ama bunlar dünyaya gelmeye bırakmadan ana rahimlerini çocuklara mezar haline getiriyorlar. Zulmüne şenaatini işliyorlar. Ve buna medeniyet diyorlar, çağdaş hayat diyorlar. Çağdaş hayat. Çocuğunu öldürmeyen kadın, çağ dışı kadın oluyor, bir doktorun önüne gidip çelik makaslarla, bıçaklarla rahmindeki yavruyu parça parça ederek öldüren kadına çağdaş kadın diyorlar. Medeni kadın diyorlar. Ne iğrenç bir itham, ne mel'un bir iftira görüyor musunuz? Evet. Öteden cahiliye Araplarında 1400 yıl önceki Kur'ansız zamanda, henüz Kur'an'ın nazil olmadığı zamanda faizcilik o kadar almış yürümüştü ki faiz borcunun altında ezilmeyen kimse kalmamıştı. Beşeriyet tarihi, cahiliye tarihi, İslam tarihi bütün bunları destanlar gibi yazıyor. Faiz. Ve zenginlere karşı faiz borcunu ödeyemeyenler bizzat karısını, bizzat kızını, bizzat anasını ödeyemedikleri faizin önünden zenginlerin yataklarına gönderirlerdi. Faiz. Cahiliye Arapları. Kur'ansız zamanın insanları. Ne fark eder? Bugün de bundan 100.000 beter bir hal almıştır. Bugün de görüyorsunuz her akşam televizyon aynasında faiz reklam ediliyor. %46,5 faiz devletin televizyonunda durmadan faizin korkunç reklamları yapılıyor. Kur'an'a çağ dışı diyenler bizi 1400 yıl evvelki cahiliye devrine mahkum ettiler. Kimi kandırmak istiyorlar? Kimi aldatmak istiyorlar? Öyle bir toplum meydana getirdiler ki kendisini Müslüman zannedenler bile neredeyse o günkü kafirlerin sözünü söylemeye mecbur kaldılar. Ne diyorlardı o gün? Kalu, o günkü müşrik Araplar, cahiliye insanları diyorlardı ki innemel bey'u mislur riba, ticaret aynen faiz gibidir. Faiz olmadan ticaret olmaz. Faiz olmadan alışveriş olmaz. Faiz kalkarsa ticaret mahvolur diyorlardı. Bugün aynı şeyi söylemiyorlar mı? Faiz kaldırılsın, hiçbir faizle muamele yapılmasın dediğiniz zaman dar dışı adam oluyorsunuz. %46,5 faiz reklamı yaptığınız zaman çardak adam oluyorsunuz. Hiç böyle şey olur? Evet, ama Kur'an'ın ifadesiyle faizin halini görünüz. Öyle bir cemiyet meydana getirdiler ki, efendim faiz kalkarsa ticaret vurur diyor. Faiz işine karışmadan ticaret yapanlara tüccar demiyorlar. Bugünkü cemiyet bu hale gelmiştir. Kur'ansız cemiyet çünkü. Kur'an'ın tatbik edilmediği bir cemiyet. Ama Kur'an bakınız ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. Yahudilere hitap etmiyor ha. Hristiyanlara hitap etmiyor. Doğrudan doğruya ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettim diyenler. Müslümanlar. İttekullah. Allah'tan korkun. Allah'ın azabından sakının. Nedir Allah'ın azabı? وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Riba, faiz muamelesini bırakın. Faiz almayın, faiz vermeyin. Faizli ticaretten vazgeçin. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer kalbinizde zerre kadar iman varsa faizden kaçın, faizlik yapmayın Allah-u Teala. Kur'ansız asır aynen cahiliye asrını yaşıyor. Devam ediyor Mevlamız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. Eğer faizli muameleye son vermezseniz, faizli ticarete son vermezseniz, faizi bırakmazsanız, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bilin ki Allah ve Resulü size harp açmıştır. Allah ve Resulü size harp açmıştır. Allah'ın ve Resulünün azabıyla karşı karşıya geleceksiniz buyuruyor. Nerede şimdi bu cemiyet? Bu cemiyetin neresi Müslüman? Kur'an'a ve İslam'a çağ dışı diyenler işte 1400 yıl önceki faizli hayatın, fuhuş hayatının içine mahkum ettiler toplumu. Aziz müminler, bunun yanında işin dehşetini, vahşetini haber vermek için de Resul-i Zişan Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Kur'an'a çağ dışı diyenlerin telakkilerini, düşüncelerini, kanaatlerini kökünden yıkmak için Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Er-riba selâsün ve seb'ûne bâben eyseruha en yenkihar racul ümmehu. Faizciliğin o kadar çeşidi var ki 73 çeşit sayılabilir. Ama en kolayının, en basitinin, en hafifinin Allah katındaki vebali, Allah katındaki günahı bir Müslümanın Kâbetullah'ın önünde anasıyla zina etmesi gibidir diyor Muhammed Mustafa. Biz zina hale getirdiler. Cemiyeti, Kur'an-ı Mübin'i çağ dışı ilan edenler bizi ne biçim bir vebale, ne biçim bir günaha soktular. Ve Müslüman bunlara aldandı. Allah'ın haram ettiğinden sakınmadı. Öyle ya, çağdaş efendim. Faizcilik çağdaş bir sistem, çağdaş bir kavram. Bugünün ticareti faiz üzerine kurulmuş. Faiz kalkarsa ticaret mahvolur diyor. Çağdaş bir nizam olarak telakki ediyor. Ve tabii herkes bunu yapmak zorunda kalıyor. Ama öbür taraftan İslam alimleri çığlık çığlık figan etsinler, kimse duymuyor, kimse anlamıyor. İslam itikadına göre faiz muamelesi bulunan bir müessese ismi ne olursa olsun, ismi, mekanı, mesafesi ne olursa olsun, bir müessesenin, bir binanın, bir yapının içinde faiz var mı kardeşim? Azı çoğu mevzu bahis değildir. Bir zerre de faiz olursa aynen harama girer, bilmem kaç misli olursa da harama girer. Bir müessesenin içinde faiz var mı? Var. O müesseseye Müslüman hayati bir tehlike olmadan ayağını basamaz diyor İslam alimleri. Hayati bir tehlike olunca içeri girdiği zaman içeride faiz muamelesi bulunan o binaya, o müesseseye girdiği zaman en yakın bir arkadaşına rastlasa bile o haramın işlediği, faizin çalıştığı o müessesede karşılaştığı Müslümana "Esselamu aleyküm" diye selam veremez. Öbürü de "Aleyküm selam" diye selamı alamaz. O haram olan müessesede selamlaşan iki Müslümanın ikisi de cehenneme giderler. Haramhane çünkü. Haram bir müessese. Allah'tan korkmayanların ve İslam'a çağ dışı diyenlerin sistemleri bunlar. Müslümanın sistemi değil. Hatta faizin veya faizcilik yapan bir müessesenin reklamını yapan bir kanepede bile bir Müslüman katiyen oturamaz. Düşünün ki faizcilik yapan, faizli bir muameleyle çalışan bir müessesenin reklamını yapan, üzerinde ismi yazılı bulunan bir kanepede oturan bir Müslüman meyhanede oturmuş gibi Allah'ın laneti altındadır. İttekullah diyor Cenab-ı Allah'tan korkun. Faiz denilen Allah'ın lanet ettiği bir harekete girmeyin. Böyle bir harekete hizmet eden kurumlara girmeyin. Katiyen yanaşmayın. Onların reklamını yapan şeylere zerre kadar tenezzül ve tevessül etmeyin. İttekullah'a, Allah'tan korkun diyor Cenab-ı Hak. İşte Kur'ansız bir cemiyetin içine düştüğü felaket budur. Aziz müminler, öteden henüz Kur'an'ın nazil olmadığı 1400 sene, 1400 yıl önceki cahiliye Araplarında fuhuş denilen rezalet o kadar almış yürümüştü ki, fuhuş, korkunç tablolarla dünya tarihinde iğrenç manzaralar meydana getiriyordu. Fuhuş, bir kadın ne kadar erkeklerle, ne kadar çok erkekle zina etmişse o kadar kıymeti artıyor, o kadar alkış topluyordu. Selma ismindeki bir Arap kadını, cahiliye kadını, çölün ortasına muazzam bir çadır yaptırmış, o çadırda alenen zina, alenen fuhuş irtikap ediyordu. Çadırın kapısına bir direk diktirmiş, direğe bir bayrak astırmış, bayrağın üzerine kaç erkekle zina ettiğinin rakamını, adedini yazıyordu. 587 erkekle zina ettiğini alenen ilan ediyordu. Kur'an'a çağ dışı diyenler bizi de aynen o hayata mahkum ettiler. Bizim de cemiyetimizi aynı cemiyete, aynı hayata çevirdiler. Bugün gidin bakın, Aksaray'ın orada lambalarla, neon lambalarıyla ismi duvara yazılan cinsi sapık bir adam, homoseksüel bir adam, ne olduğu belli olmayan bir şarkıcı, cinsi sapık bir şarkıcı, homoseksüel, imansız, kafir bir şarkıcı, her akşam binlerce Müslüman tarafından sahnede alkışlanıyor, cinsi sapıklık şöhret buluyor memlekette. Cahiliye cemiyeti değil midir bu cemiyet? Yüz binlerce satış yapan gazetenin orta sayfasında fuhuş yapan dansözler, fuhuş yapan kentözler, gece kulüpleri, diskotekler, meyhaneler, kumarhaneler, bütün felaketler reklam edilmiyor mu, propaganda yapılmıyor mu, alkışlanmıyor mu? Aynı şey değil midir? İşte Kur'an-ı Mübin aynı hayata çevirebilmek için Kur'an'a dar dışı demelerinin sebebi buradan geliyor. Şehvetlerini icra etmek için, servetlerini toplayabilmek için, her türlü keyfi zevki icra edebilmek için, her türlü rezaleti işleyebilmek için bu yolları tıkayan, Kur'an-ı Mübine derviş-i kitap demişlerdir. Ne korkunç bir hile. Evet, Avrupa ve Amerika'nın hayatını bu şekilde çağdaş bir hayat şekli içinde mutalaa etmeye kalkmışlar ve Allah'ın kitabına iftira etmişlerdir. Bakınız, Avrupa'dan bir misal vermeden geçmeyeceğim. Bundan 10 sene evvel, içinde bulunduğumuz ayın içinde, 10 yıl evvel şu ayın içinde, 1969 yılının Ekim ayı içinde, İngiltere'de aynen şöyle oluyordu. İngiliz parlamentosu, avam kamerasında verilen bir teklif vardı. Avam kamerası, İngiliz Millet Meclisi'ne milletvekilleri şu teklifi getiriyorlardı. İngiliz Kraliyet hava yollarına, hava yollarına daha çok para kazanabilmesi için istek halinde taşıdığı erkek yolculara girer de İngiliz kızı temin edilmesine, uçakta isterlerse fuhuş yapmalarına müsaade için İngiliz maliye çevreleri dış ödemeler dengesini sağlayabilmek için resmen teklif yapmışlardı. Avrupa. Resmen bu teklifi İngiliz milletvekilleri parlamentoya getirecek kadar aşağılık ve kafir bir manzara arz etmişlerdir. İşte çağdaş hayat. Çağdaş hayat diyorlar buna. Bu hayatı istemeyenlere, bu hayata karşı koyanlara ise dar dışı adam demeye çalışıyorlar. Bakınız, Amerika'dan bir misal vereyim. Amerika'da fuhuş yayını yapan, fuhşiyat, rezalet, fuhuş yayınları yapan bir dergi var. Playboy diye bir dergi var. Bundan 10 sene evvel 5 milyon 500 bin satışı varmış mecmuanın. 5 milyon 500 bin satış. Şimdi 10 misli 15 misli bir hal almış. Ve bütün bunlarla Amerika'da ilk doğan çocukların, bakınız resmi kayıtlardan söylüyorum, Amerika'da ilk doğan çocukların %70'i tamamen veled-i zina olarak doğmaktadır. Evlilik dışı diyor raporda. Evlilik dışı demek veled-i zina demektir. Amerika'da doğan çocukların 100 çocuğun 70'i evlilik dışı veled-i zina olarak dünyaya gelmektedir. Çağdaş hayat. Çağdaş hayat. Cinsel hürriyetin her şeyiyle tanındığı bir memleket olan İsveç'te, İsveç reklam ediyorlar, yüz binlerce satışı olan bir gazetede orada ne kadar hayasızlık, perişanlık, aşağılık hareket varsa onları şimdi tefrikaya ve yaymaya çalışıyor. Cinsel hürriyetin tanındığı İsveç'te 20 yaşındaki kızların sadece %25'i bakire çıkıyor, %75'i 20 yaşına gelmeden fuhuş yapmış olarak resmen biliniyor. Avrupa'nın hali budur. Ve bizi de Kur'an-ı Kerim'e çağ dışı diyenler aynı hayata mahkum etmeye kalkışıyorlar. Bütün bu mevzuları, meseleleri, hakikatleri neslimizin iyi bilmesi lazım ki ona göre adımını sağlam atabilsin ve İslami hayatın mücadelesini buna göre yapabilsin. Bakınız, neticede bu fuhşiyatın 1400 yıl önceki cahiliye Araplarının hayatına mahkum eden insanların Avrupa'yı asri çağdaş hayatın ileri gelen milletleri ve devletleri başta Amerika olmak üzere aynen şöyle bir karar alıyorlar. Karar. New York'ta bir nüfus meclisi kurulmuş bulunuyor. Nüfus meclisi. Population Council, yani nüfus planlaması, nüfus planlaması dairesi meclisi kuruluyor. Ve az gelişmiş ülkelerin nüfus artışlarını durdurmak, gelişmiş ülkelerin de nüfus artışını hızlandırmak için kesin faaliyetlere başlamışlardır. Bu Population Council denilen nüfus planlaması dairesi Amerika'da kuruluyor. Nüfus artışını, az gelişmiş milletlerin nüfus artışını durdurmak, gelişmiş milletlerin de nüfusunu artırmak için bin bir çeşit hile düşünüyorlar. İlaçlar, haplar, çareler, çeşitler imal etmek suretiyle bu çareleri meydana koymaya çalışıyorlar. Bu konsülün, Population Council denilen bu nüfus planlaması konsülünün, bu cemiyetin emriyle Türk milletinin zürriyetini kesmek için memleketimizde de bu vazifeyi üstüne alan Ankara Hacettepe Üniversitesi aynı metotlarla milletin nüfusunu imha etmeye kalkışmıştır. Sağdaş olacağım diye, sardışılıktan kurtulacağım diye açıkça alenen bir Müslüman milletin zürriyetine suikastlar planlanmıştır. Sağdaş olmanın hevesine kapılmışlardır. Ama gerçek hileyi çözememişler, gerçek manayı anlayamamışlardır. Zerre kadar şuurları, idrakları çalışmamıştır. Aziz müminler, işte bütün bu gerçeklerden sonra biraz da kendi tarihimizden misaller vermeye kalkacağız. Sağ dışı diye itham ettikleri ecdadımızdan, sağ dışı diye mütemadiyen lekelemeye ve kötülemeye çalıştıkları ecdadımızdan bir parça bahsetmeden geçmeyeceğiz. Dinin bütün hakikatlerini silmeye çalışanların nasıl bir neticeye düştüklerini, nasıl bir badireye uğradıklarını, içinden çıkılmaz bir felakete nasıl sürüklendiklerini daha iyi anlayacağız. Bakınız, size 1945 yılındaki bir tahminden bahsedeceğim. Aman Allah'ım, bu milletin tarihi, bu milletin yakın tarihi ne korkunç şeylerle ve vesikalarla doludur. 1945 yılında Matbuat Umum Müdürü Muavini imzasıyla aynen gazetelere şöyle bir tahmin gönderiliyor. 1945 yılında Matbuat Umum Müdürü Muavini imzasıyla, ismi filan da var, okumuyorum. Hani bugünkü basın yayın genel müdürlüğü dedikleri teşkilat, basın yayın genel müdürlüğü, o zaman Matbuat Umum Müdürlüğü ismiyle bulunuyor ve bu müdür muavini aynen gazetelere, Türkiye'de çıkan gazetelere şu tebliğatı ve tamimatı gönderiyor. Okuyorum aynen. Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden, imandan ve Allah'tan bahseden yazılar, mütalalar, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Gazetelerimizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden, imandan, Allah'tan bahseden yazı, mütala, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzu üzerinde, Allah mevzu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütala kabilinden her türlü makale, bant, fıkra ve tefrikaların neşriyatı bütünüyle yasaklanmıştır. Bu gibi yazılar, dinden, imandan ve Allah'tan bahseden yazılar eğer gazetelerde yayınlanmaya başlamışsa en çok 10 gün zarfında derhal kestirilmesini önemle rica ederim. Matbuat Umum Müdür Muavini böyle bir tercih. Dinden, imandan, Allah'tan bahsetmenin yasak olduğunu kesinlikle gazeteler ilan veriyorlar. din namına bir şey kalmasın diye. Sağdaş olacaklar tabii. Sağdaş hayata kavuşacaklar ve sağ düşünürün yollarını kapatacaklar. Bütün bu maksatlarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz ne hale gelmiş, ne hale getirilmek istenmiş? Ama neticeyi hesaplayamamışlardır. Bu gidişin sonunda ne olacağını hesaplayamamışlardır. İşte neslimizin kanlı macerası bütünüyle dehşetle gözlerin önündedir. Neslimizin bütün faciasıyla tablosu dünyanın gözü önündedir. Yabancılar, memleketimizin düşmanları, dinimizin düşmanları, yurdumuzun düşmanları bütün bunları planlı olarak yapmaya çalışmışlardı. Ama bizimkilerin bunların hiçbirinin farkına varacaktır şuur gösterememişlerdi. Tarihimiz böyle değildi bizim. Dine, imana, Allah'a dayanan ecdadımız katiyen bu gibi perişanlıklara uğramamışlardı. Katiyen alçalmamışlardı. Katiyen hiçbir acze düşmemişlerdi. Bakınız, tarihimizden size bir vesikayı da yine kaynaklarda, kitaplarda yer alan vesikayı da arz etmeden geçmeyeceğim. Öyle ki sanki bu hakikatler 200-300 sene evvelki ya 500 sene evvelki bir tarih manzarası arz ediyor. Hayır, biraz sonra göreceksiniz. Birinci Cihan Harbi'ne kadar. Birinci Cihan Harbi ne zaman patladı? 1914 yılında patladı biliyorsunuz. Birinci Cihan Harbi, Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında patlak vermiştir. Şimdi nedir? 1979'dur. 1979'dan 1914'ü çıkarırsanız 65 sene kalır. 65 sene evvel dünyanın vallahi en büyük devletiydi ki. En büyük milleti 65 sene evvel. Ve o tarihin bir vesikasını Kur'an'a dayanan, İslam'a dayanan, imana dayanan, Allah'a dayanan ecdadımızın kurduğu bütün cihan devletinin bir vesikasını arz edeyim size. Efendiler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında çoğunuz biliyorsunuz, tekrarında bir isaret var. Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Camisi'ni bizzat inşa ettiren insan. Süleymaniye Camisi'ni inşa ettiren devlet başkanı bir sultan, Kanuni Sultan Süleyman, onun zamanında, onun hükümdarlığı zamanında Almanya ile Fransa harp ediyor. Almanya o zaman da var. Fransa o zaman da var. Harp ediyorlar, savaşıyorlar. En sonunda Alman İmparatoru 5. Charles, Fransız Kralı 1. François'yı yeniyor ve memleketine götürüp hapsediyor. Fransız Kralını hapishaneye tıkıyor, hapsediyor, mahkum ediyor Alman İmparatoru. Bunun üzerine Fransız Kralı 1. François'nın annesi ne yapmışsa oğlunu hapishaneden kurtaramıyor. Kral olan oğlunu zindandan kurtaramıyor ve şöyle bir bakıyor. Benim oğlumu Alman İmparatoru 5. Charles'ın elinden ve zindanından yeryüzünde kim kurtarabilir diye bakıyor. Karşısında cihan hükümdarı Sultan Süleyman'ı görüyor. Ve ona bir elçi gönderiyor, elçi, sefir gönderiyor. Elçinin adı Frangipani. Frangipani isminde bir elçi gönderiyor ve ona bir mektup veriyor. Mektupta yalvarıyor. Ey muhteşem Süleyman, ey muhterem hükümdar, oğlumu Alman İmparatoru'nun hapishanesinden ancak sen kurtarabilirsin. ellerine ayaklarına düşmüşüz. Gel yardım et, oğlumu Alman İmparatoru'nun zindanından kurtar diye yalvarmaya çalışıyor mektupta. Mektubu getirip veriyor elçi. Sultan Süleyman okuduktan sonra aynı elçiye şu mektubu veriyor. Bakınız, bütün kitaplarda bu mektup var. Bütün Osmanlı tarihlerinde, Batı kaynaklarında, bütün kitaplarda aynen mektup var. Ben de o kaynaktan okuyorum. Aynen şu mektubu yazmış Kanuni Sultan Süleyman. Bakınız. Ben ki, aynen şöyle bak, ben ki, kafire karşı, kafirlere karşı biliyorsunuz, kibirlenmek, gururlanmak, haşmetli, dehşetli görünmek mümin için bir vazifedir. Kafirlere karşı çok heybetli görüneceksiniz. Çünkü imanın sıfatıdır. Kur'an'ın dinde müminleri tarif ederken ruhamâ'u beynehum, müminler kendi aralarında rahim, merhametli, yumuşak, şefkatli olurlar. Eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı şiddetlidirler, heybetlidirler, kafirlere karşı gururlu ve kibirlidirler buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu açıdan ele almış mektubunu. Ben ki diye başlıyor. Ben ki Sultan-ı Selahattin, Hac Bahri Husrevan-ı Ruh-i Zemin, Zillullah-ı Fil Ardeyn, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Vilayat-ı Zülkadiriye'nin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve gerek Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve Külliyen Diyar-ı Arab'ın ve Yemen'in ve dahi nice memleketlerin ki âbâ-yı kirâm ve ecdâd-ı izâmım enârallâhu berâhinehüm kuvve-i kahirelerinin fetheyledikleri ve benim fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Beyazıt Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı, sen ki Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun. Hapiste olduğunu ilan edip inayet ve medet istidaha eylemişsiniz. Gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Derhal hareket ediyor, seni zindandan kurtarmak için harekete başlıyorum. Fasübhanehu ve Teala hayırlar müyesser eyleyin. Der demez, mektup Frangipani'nin elinde daha Fransa'ya gelmeden önce Alman İmparatoru Beşil Sarn, Fransız Kralı François'yı derhal zindandan vallahi serbest bırakıyor. İşte onlar kal dışı adamlardı. İşte onlar Kur'an'a dayanıyorlardı. İşte onlar sünnet-i Muhammediye'ye dayanıyorlardı. İşte onlar Allah'a, dine, imana dayanıyorlardı. İşte onlar böyle yeryüzünün dörtten içine hükmüne hükmediyorlardı. Ama şimdi görüyorsunuz kalbaş adamların halini. Hangi fahişelerin koynundan çıkıyorlar? Hangi artistlerin, hangi şarkıcıların koynundan çıkıyorlar? Canlaş adamlar! Benim ecdadım, benim ecdadıma küfredenler, benim tarihime sataşanlar, benim dinimden, imanımdan bahsetmeyi yasaklayanların işte bütün dehşeti meydanda, işte felaket meydanda. Tarihimizin en kanlı sayfalarını bir kalemde kirletenler, Kur'an'ın hakikatlerini gönüllerden silenler, şimdi utanmayacaklar mı, şimdi rezil olmayacaklar mıdır? İşte aziz ve asil kardeşlerim, görüldüğü gibi bunlar bu kelimelerin arkasına sığınmak suretiyle yürüdüğüne yüksü'u nurallah, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı. Fakat sönmedi elhamdülillah. Kur'an'ı Kur'an'ı başına tac eden bir nesil yetişti elhamdülillah. Görülmedik, umulmadık bir nesil yetişti. Kur'an hakim oluncaya kadar hayatını verecek bir nesil yetişti elhamdülillah. Zira Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktı. Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktı. وَيَعْدَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُسِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah nurunu tamamlayacak. Allah yeryüzüne insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an'ın mutlak nurunu tamamlayacaktı ve tamamlıyor. Yeryüzünde bugün her tarafta konuşulan İslam'dan başka bir şey değildir kardeşlerim. Bütün muammaların çözüleceği, bütün hakikatlerin anlaşılacağı bir anı bekliyor. Kurtuluş istiyoruz. Neslimizin sürünmesini, neslimizin keleleşmesini, hayatımızın yenileşmesini, yeryüzüne yeniden hakim olmayı, yeryüzünün efendisi olmayı istiyoruz. Bunun da tek çaresi, tek kaynağı, tek yolu, Kur'an-ı Kerim'in yolu, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ın yoludur. Kardeşlerim, biz kaybettiğimiz şeyi kaybettiğimiz yerde aramak zorundayız. Kaybettiğimiz şeyi kaybettiğimiz yerde aramaktayız. Aramaya mecburuz. Biz Kur'an'ın hakikatlerini kaybettikten sonra bu hale gelmişiz. Aynı yerde arayacağız. Sizin çareniz Kur'an, sizin kitabımız Kur'an, sizin hayat nizamımız Kur'an olacaktır. Onu anlamanın, onu okumanın, onu hayatımıza hakim kılmanın çilesini çekmeliyiz. Onu yaşamanın, onu yaşatmanın mutlak davası içine girmeliyiz. Hiçbir günlük dedikoduyla, hiçbir şekil emellerle, hiçbir şekil arzuyla meşgul olmak yerine bütün hayatımıza Kur'an'ı hakim kılmaya mecbur olduğumuzu hissetmeliyiz. Kardeşlerimi bu açıdan, bu noktadan Kur'an'ı anlamaya çağırıyorum. Bundan sonraki asırlar, bundan sonraki çağlar, bundan sonraki devirler Kur'an'ın asrı, Kur'an'ın çağı olacaktır. Hazırlanın, Kur'an'ı iyi anlayın, Kur'an'ı iyi okuyun, Kur'an'ı okumanın, Kur'an'ı anlamanın, Kur'an'ı hazmetmenin çaresine ve cihazına çıkın kardeşlerim. Bundan sonraki asırlar Kur'an'ın asrı olacaktır. Bütün kitaplar iflas etmiştir. Bütün yollar iflas etmiştir, bütün kapılar kapanmıştır, bütün çareler tükenmiştir. Tek çare ve tek kapı Allah'ın kitabı, Allah'ın Habibi kalmıştır. Kur'an'ın dini öyle sesleniyor. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ey insanlar! Tekrar yeryüzüne hakim olmak istiyorsanız, tekrar Allah'ı bulmak istiyorsanız, tekrar Allah'ın inayetini, Allah'ın nusretini, Allah'ın kudretini bulmak istiyorsanız, Muhammed'e tabi olun, Kur'an'a tabi olun diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Başka çare kalmamıştır. Yeniden dirilmeliyiz. Yeniden tazelenmeliyiz. Yeniden uyanmalıyız. Yeniden Kur'an hayatına mutlak dönmeliyiz ve bunun talimini, bunun tedrisini, bunun telkinini, bunun tebliğini herkes üzerine almak suretiyle durmadan çalışmalı, durmadan koşmalıdır. Aziz kardeşlerim, asil Müslümanlar, işte bu şekilde ve bu mana içinde Allah'a inanmayanlara, ahirete inanmayanlara, Allah'ın haram ettiğini haram saymayanlara, Allah'ın dinini yetersiz kabul edenlere karşı mutlak müminler fikren, ilmen, her yönden savaşır halde olacaklardır. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اللَّهُمْ حَرَامِ الدِّينَ حَرَامِ اتْمِيَنَّرْ Allah'ın dinini geçerli kabul etmeyenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla fikren, manen, ahlaken, vicdanen, kalben, her cihetten savaşır halde olmak müminin iman borcudur, iman vazifesidir. Bütün bu şuurlarla, bütün bu idraklerle yolumuzu tayin etmek borcundayız. Cenab-ı Hak şurada sızım sızım sızlayan kardeşlerimi, yüreklerinde sarsılmaz iman taşıyan kardeşlerimi Kur'an'ın, İslam'ın, imanın birer askeri haline getirsin inşallah. Böylece dersi daha fazla uzatmadan toparlamak suretiyle ve bu iki kelimenin arkasında yatan, bu çağdaş ile çağ dışı kelimesinin altında yatan korkunç suikastları, korkunç planları mümkün mertebe anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki pazar, yani gelecek pazar seçim günü. Seçim olacağı için ders yapmamız mümkün olmayacak tabii. Önümüzdeki pazar günü yokuz. Kimse şaşırıp da unutup da gelmesin. Yahut kendi gayreti içinde, kendi çalışmasını yapsın. Ondan sonraki pazar inşallah yeniden coşkun bir ruh ile, coşkun bir şuur ile toplanıp yepyeni bir mevzu ile, yepyeni bir mesele ile yine huzurunuzda inşallah olacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerini bu yolun hizmetkarı kılsın inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, mahvedici, yok edici şehvetlerden ve şeytanlardan, içimizde ve dışımızda kurulmuş düşman unsurlarının tuzaklarından ümmeti Muhammed'i helak eyle Ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, aşk ile şevk ile buyurun. Bu imanla, bu ikrarla, bu tasdikle huzuruna cümlemizi kabul eyle Ya Rabbi. Uzaktan yakından gelen genç ihtiyar, kadın erkek, mümin kardeşlerini mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle Ya Rabbi. Amin Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.